Foto sidan 279. Ett par skinnskor påträffade ombord på Osebergsskeppet. Skinnskorna förefaller vara mycket tunna. För att spänna åt skorna har man dragit tyg eller läderremmar runt skon och fotleden. Skorna kan i det närmaste betraktas som låga stövlar, eftersom det går upp en bit ovanför skoknölen.